lotto.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, środa 8 września, jest 18. Czas na serwis informacyjny Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kurek i spółka w akcji. Polscy siatkarze w meczu z Ukrainą wygrali już pierwszego seta. To ich ostatni mecz grupowy na Mistrzostwach Europy. Rząd przyjął pakiet rozwiązań podatkowych związanych z Polskim Ładem. Wśród zmian m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku. Nowy zestaw termonoktowizyjny dla żołnierzy miał premierę na targach obronnych w Kielcach. Pierwszy set dla Polski w meczu z Ukrainą. To ostatni grupowy rywal naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W Tauron Arenie w Krakowie jest Kuba Nieziński. Kubo, awans Polacy mają pewny. Powiedz proszę, jakie znaczenie może mieć wynik tego spotkania? Dobry wieczór, dzień dobry właściwie z Tauron Areny Kraków. No jeżeli Polacy wygrają, zakończą rywalizację w grupie na pierwszym miejscu, to oznacza, że z teoretycznie najsłabszym rywalem z grupy C będą grać, z tym, który awansuje. A w tym momencie jest to reprezentacja Finlandii, ale oczywiście mistrzom świata nie zależy na tym, żeby zagrać z najsłabszym. Oni chcą zdobyć tytuł mistrzów Europy, więc tutaj muszą wygrać absolutnie z każdym, ale bez wątpienia z przytupem chcą podopieczni Witala Heinena pożegnać się z krakowską publicznością. Pierwsza partia wygrana do 15. W drugiej ten początek wyrównany, teraz piąty punkt dla Ukrainy, a Polacy zdobyli jak na razie 4 punkty, ale przy takiej publiczności gra się pewnie wyjątkowo, a to dlatego, że dzisiaj znowu w Tauron Arenie Kraków prawie komplet publiczności, a do tego wszystkiego mam wrażenie, że na trybunach pojawił się najstarszy kibic naszej reprezentacji, pani Pelagia, 104 lata. Takich kibiców ma reprezentacja Polski. Pierwszy set wygrany z Ukrainą do 15, w drugim jest 5-4 dla naszych rywali. Kuba Nieziński, dziękuję. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, podatek od wielkich korporacji i większe inwestycje w ochronę zdrowia to główne założenia zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, które przyjął rząd. Premier powiedział, że zmiany te oznaczają historyczną obniżkę podatków. Kwota wolna od podatków ma się zwiększyć do 30 tysięcy złotych. Rząd chce wprowadzić podatek od dużych korporacji, które nie płacą podatku CIT. Fair play, mówił premier Mateusz Morawiecki. To podatkowe fair play chcemy jednocześnie wprowadzić w ramach naszych rozwiązań. Więcej podatków będą płacić najwięcej zarabiający, nie będą mogli odliczać składek zdrowotnych od podatku. Dzięki temu będzie możliwe zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 7% PKB za kilka lat. Nasz plan jest jasny. Sprawiedliwy system połączony z wielką inwestycją w służbę zdrowia. Służba zdrowia to jeden z najbardziej niedoinwestowanych obszarów w naszej rzeczywistości. Rząd przyjął też projekt ustawy umożliwiający budowę domu jednorodzinnego do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę i dodatkowych formalności. Rząd chce też gwarantować wkład własny młodym osobom, które chcą zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pozwala widzieć w nocy oraz przy mocno ograniczonej widoczności. Zestaw termonoktowizyjny dla żołnierzy zaprezentowano na targach obronnych w Kielcach. To nowość zarówno na rynku polskim, jak i europejskim, mówi Adam Frelich ze spółki PCO, twórcy urządzenia. Przedstawiony tutaj system pozwala na dowolną konfigurację według potrzeb żołnierza. Możemy wyposażyć ten zestaw w monokular noktowizyjny z 18 mm wzmacniaczem obrazu, z 16 mm wzmacniaczem obrazu, z białą noktowizją, z zieloną noktowizją. Dwa monokulary tworzą gogle, przy czym dowolnie jesteśmy w stanie wymienić jeden monokular na monokular termowizyjny. Dzięki termowizji żołnierz może widzieć cele ruchome, które ukrywają się na przykład za mgłą czy burzą piaskową. Wymienny monokular powstał dzięki współpracy z wojskiem i oddziałami specjalnymi, które testowały produkt. Został poddany naprawdę bardzo rygorystycznym testom, łącznie z zatapianiem, skokami ze spadochronu. I wszystkie uwagi, co należy zmienić, co należy poprawić, zostały przez nas uwzględnione. Także obecna wersja monokulara, można śmiało powiedzieć, że spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zestaw montuje się do hełmu. Całość waży niecałe 400 gramów. Wieloletnia dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Joanna Wnuk-Nazarowa, została honorową obywatelką Katowic. Tytuł odebrała podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Kierowała orkiestrą w latach 2000-2018. Przyczyniła się do wybudowania nowej siedziby orkiestry, której otwarcie nastąpiło w 2014 roku. Ten czas tak wspominała na antenie Polskiego Radia Katowice. Nasi muzycy, którzy jakby nie dowierzali własnemu szczęściu, jak weszli już do gotowego obiektu, zobaczyli swoje garderoby, ta cudowna akustyka, wspaniałe przestrzenie, kategoria piękna weszła w użycie codzienne. Większe możliwości przecież tutaj się pojawiły również i zarobkowe, bo jest dużo koncertów zleconych i grają kameralnie.

Kwadrans po godzinie 18. Nowoczesne uzbrojenie, maszyny jeżdżące i latające, a także specjalistyczne oprogramowanie. Jednym słowem, wszystko dla wojska w jednym miejscu, w Kielcach. Trwają targi obronne, na których prezentuje się ponad 400 firm z 27 państw. Swoje stoiska mają tu zarówno światowi giganci rynku zbrojeniowego, jak i polskie firmy. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która opowie o nowinkach technologicznych prezentowanych na tych targach. Przekrój sprzętu i uzbrojenia, które można zobaczyć w Kielcach, jest imponujący. Są śmigłowce, sprzęt pancerny i rakietowe, są również materiały wybuchowe, sprzęt lotniczy, uzbrojenie dla marynarki wojennej, a także cieszące się zawsze popularnością stoiska, gdzie prezentują się polskie siły zbrojne. Wśród nowinek warto wymienić propozycje polskich inżynierów dla służb mundurowych, czyli przenośny system do rozwijania łączności GSM w razie, gdyby doszło do ataku na komercyjne sieci komórkowe. Jest to taka kieszonkowa sieć komórkowa. Sieć komórkowa, którą można przenieść w walizce, rozłożyć w dowolnym miejscu, posługiwać się niemal dowolnymi częstotliwościami i korzystać z niej w warunkach, w których mamy do czynienia na przykład z sytuacją kryzysową. Powódź, pożary, atak cybernetyczny. Jest to łączność, którą można scharakteryzować, że jest to zupełnie normalna łączność komórkowa, przy czym na bazie niej my budujemy bardzo specjalistyczne rozwiązanie, które umożliwia łączność w grupach, czyli tak się, jak się łączą typowo ratownicy za pomocą radia. Opowiadał Jan Szczyrek ze spółki MindMaint, która wytworzyła projekt. Na dłużej warto też zatrzymać się przy stoisku radomskiej fabryki broni. Łucznik chwali się nową wersją pistoletu WIS-100. Członek zarządu spółki Seweryn Figurski przekonuje, że to jedna z najnowocześniejszych broni na rynku w wersji przeznaczonej dla cywilów. Generalnie sama konstrukcja pistoletu jest zachowana, zasada działania jest zachowana. Niemniej jednak pistolet skierowany na rynek cywilny jest wyposażony w dodatkowe cechy. Mamy wyposażenie w postaci światłowodowych przyrządów mechanicznych, mamy płytkę pod montaż mikrokolimatora. Dodatkowo dajemy magazynki 17-nabojowe z możliwością konwersji do 15-nabojowych, czyli takie cechy bardziej pożądane na rynku komercyjnym. Kilka stoisk dalej łucznik pokazuje również hit kieleckich targów, karabin modułowy MSBS Grot w wersji różowej. Dlaczego akurat taki kolor? To wyjaśnia Krzysztof Koziel. W Stanach Zjednoczonych, skąd w zasadzie ten kolor zaczerpnęliśmy, jest on powszechnym i tam nie ma rozróżnienia na kolory. Jest jednym z dostępnych kolorów, który jest użytkowany, bardziej ukierunkowany na damską część naszych klientów. I tak podobnie my traktujemy ten karabinek i ten kolor tutaj, co nie znaczy, że jak pani widziała, także duża część męskiej populacji się nim interesuje, zresztą podobnie jak i pistoletami. W Kielcach pokazuje się też amerykańska armia, są śmigłowce bojowe, czołg Abrams, którym zainteresowane jest nasze wojsko, a także makieta 1:1 myśliwca F-35. Kieleckie targi odwiedziła nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. 21 minut po godzinie 18, 8 września. Dziś w szczególny sposób wracają wspomnienia o Krzysztofie Krawczyku. Dziś artysta obchodziłby 75. urodziny. W podłódzkich Grotnikach, gdzie przez wiele lat mieszkał i gdzie został pochowany, zaplanowano mszę świętą w jego intencji. Pamięć Krzysztofa Krawczyka uczci też zespół Teatru Powszechnego w Łodzi. Na sobotę zaplanowano premierę spektaklu Chciałbym Być. Mówi reżyser Michał Siegoczyński. Życie Krzysztofa Krawczyka układa się samo w jakiś taki scenariusz. Są takie punkty zwrotne. Też jest, można odczuć w jego życiorysie taką rękę mityczną jakiegoś losu. Nie zmienił się nic a nic. Kto? Twój głos. Krzysiek? Tak. Myślałam, że już nigdy nie zadzwonisz. A Krzysztof Krawczyk to był mój bardzo serdeczny przyjaciel. Sławomir Kowalewski, Trubadurzy. Robiliśmy pierwszy repertuar dla Trubadurów, jeszcze nie było nazwy wtedy. Pojechaliśmy nad morze do Mielna, tam uczył się pod moim okiem gry na gitarze. I robiliśmy repertuar polski, oczywiście mieliśmy również piosenki z repertuaru The Beatles. Ponieważ było takie założenie i taki pomysł, żeby w Łodzi powstała taka właśnie grupa na wzór chłopców z Liverpoolu, to będą chłopcy z Manchesteru polskiego, naszego miasta Łodzi. Bo tutaj się urodziliśmy, tutaj kończyliśmy szkoły, matura. Razem wspólnie z Krzysztofem zdawaliśmy tę maturę. Bardzo dużo czytał. W wolnych chwilach, jak nie grał, nie śpiewał, to po prostu czytał. No. Marian Lichtman, członek zespołu Trubadurzy. Któregoś dnia mówi, Marian, nie ma, ty nie masz... Mamy innych ojców, mamy inne mamy, ale jak ze sobą zostać rodziną? Uwielbialiśmy go słuchać. Cały czas w telefonie słucham jego tych przebojów wszystkich, tak. To są nasze lata. On jest z nami związany. Wróć do mnie, bo ja wciąż pamiętam ciebie z tamtych lat. Na próbach do spektaklu i z osobami, które znały Krzysztofa Krawczyka, rozmawiała Agata Gwizdała. Whatever I Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I na chwilę zaglądamy na Mistrzostwo Europy Siatkarzy. Polska gra z Ukrainą. Pierwsze dwa sety naszym łupem. W secie trzecim 2-1. Na razie początek. Dziś wieczorem zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Suwalszczyźnie, około 24 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków południowych, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie bardzo małe. Lokalnie głównie na Pomorzu oraz w górach mogą wystąpić mgły. Temperatura od 7-10 stopni we wschodniej do 10-13 stopni w zachodniej części kraju. Najcieplej na wybrzeżu, miejscami około 15 stopni. Trójka. Program trzeci.

którą mamy przed sobą, to koszulka Liverpoolu sezonu 03-04, a na przodzie też duży napis sponsora. No i pięknie wyszyty herb Liverpoolu w przepięknej otoczce. Cała koszulka oczywiście w kolorze czerwonym. Znaleziona za 3 albo 4 złote w brzegu w jednym z lumpeksów. Nie pamiętam teraz nazwy tego sklepu, ale to też jedno ze znalezisk, które jest dla mnie bardzo cenne, bo mimo, że kibicem Liverpoolu nie jestem, to gdzieś mam sentyment do Jurka Dudka, który grał przed laty w Liverpoolu, i do innych fajnych piłkarzy z tego klubu, więc jest to na pewno jedna z moich najciekawszych perełek. Maciej Nowak, Stadionowe Lumpy, prezes Fundacji Koszulek Piłkarskich. Zapraszam serdecznie wszystkich do Muzeum Koszulki Piłkarskiej, pierwsze w Polsce, imienia Murtazy Ahmadiego. No i co tu można zobaczyć? Oczywiście koszulki piłkarskie. Są to najpiękniejsze koszulki, najbardziej legendarne na sam początek, na otwarcie muzeum. Planujemy co 3 miesiące zmieniać ekspozycję, żeby to miejsce nie stało się po prostu nudne, żeby każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie. Ewa Nowak, żona założyciela Stadionowych Lumpów. Cieszę się, że już otwarte, że możemy odetchnąć z ulgą, że przyszli goście, że wszystko jest okej, że się podoba. No, teraz działamy dalej. Ta historia zaczęła się parę lat temu. Podczas spaceru z koleżanką napotkaliśmy na sklep z odzieżą używaną. Koleżanka oczywiście postanowiła wejść. Ja miałem zaczekać na zewnątrz, bo taka jest rola mężczyzny, jeśli chodzi o takie zakupy. Ale postanowiłem wejść do środka. Okazało się, że te sklepy mają dla mnie coś do zaoferowania, mianowicie koszulki piłkarskie. No i tak w tym sklepie zostałem aż do dzisiaj. Na tym zbudowałem społeczność, która nazywa się dzisiaj Stadionowe Lumpy. Gdziekolwiek jedziemy, to zawsze pierwszy punkt wycieczki to jest lumpeks. W pierwszej kolejności idziemy na dział sportowy, przeszukujemy koszulki. Kilka razy w tygodniu mamy sprawdzone sklepy, gdzie jest dostawa, i od razu w dzień dostawy, ale też nie w godzinach porannych, staramy się tam wejść, żeby się nie przepychać z innymi ludźmi. Wystarczyło wrzucić parę takich naszych koszulek czy znalezisk do internetu, w sieć. No i nie trzeba było długo czekać na odzew internautów. Wrzucaliśmy kolejne nasze rzeczy i tak budowała się społeczność. Tak powstaliśmy na Twitterze, Facebooku, Instagramie, TikToku. No na pewno najlepszymi znaleziskami są dla nas koszulki z lat 90., 80. To jest na pewno koszulka włoskiego klubu Perugia z nazwiskiem Nakaty, świetnego niegdyś piłkarza z Japonii, którą trafiliśmy w jednym z lumpeksów za 5 zł, a jej wartość rynkowa przekracza na pewno 1000 zł. Ja chodzę na Piasta od dziecka. Ta koszulka miała bardzo dużą wartość dla mnie, bo była historyczna. To był pierwszy historyczny sezon Piasta w Ekstraklasie. Marek Sławenta, jestem z Gliwic. I spotkałem na stacji Marcina Wojarskiego. Poprosiłem go, czy po sezonie mi da koszulkę. Ostatni mecz żeśmy grali w Wodzisławiu, podbiegł osobiście i mi ją wręczył, nie? To jest historyczny sezon dla nas, nie dla Piasta, bo pierwszy rok w Ekstraklasie to był, nie? Ja bym jeszcze jedną dałem, tylko akurat dzisiaj nie jest wystawiona, Piotka Broszka, ale od razu tak szlachetny cel, od razu pomyślałem, że ta koszulka powinna tutaj być, nie? Ostatnim naszym znaleziskiem jest koszulka San Paolo. Jest to biała koszulka z biało-czerwonymi pasami. Znalazłam ją w lumpeksie w Kędzierzynie. Na początku w sumie nie wiedziałam, co to za koszulka. Wysłałam mężowi zdjęcie, czy brać, czy nie brać. I po prostu musieliśmy po nią wracać, bo nie byłam pewna, czy jest warta swojej ceny. I 10 zł. Filip Nosel, przyjechałem z Gdyni. Jestem kolekcjonerem, zajawkowiczem koszulkowym, stąd też moja chęć i ciekawość zobaczenia tego miejsca była na dosyć wysokim poziomie, a w Kędzierzynie nigdy nie byłem, więc mogłem połączyć przyjemne z pożytecznym. Mogę się tak spokojnie określić jako jeden z wielu członków tej społeczności. Chętnie wspieram, kibicuję, ale nie będę sobie żadnych zasług oczywiście przypisywał, bo jestem jednym z wielu elementów tego wszystkiego. A oczywiście słowa uznania największe dla Maćka i jego partnerki, którzy stoją za de facto organizacją tego wszystkiego, a my cieszymy się, że możemy to w jakiś sposób wspierać. Jeśli chodzi o mnie, to bardziej wolę koszulki piłkarskie niż samą piłkę nożną, na której się de facto nie znam. Wolę połączyć moje dwie pasje, jaką jest moda i piłka nożna. No i to jest jak z każdym innym hobby. Jedni zbierają znaczki pocztowe, drudzy samochody. Ja zbieram koszulki piłkarskie. Po prostu sprawia mi to mega przyjemność i satysfakcję. Mógłbym być nieobiektywny, bo przyznam szczerze, że kilka koszulek jest moich. Ale powiedzmy, żeby być tutaj fair, najbardziej z tych wszystkich, które nie należą do mnie, podoba mi się koszulka Chorwacji od Lotto z późnych lat 90. Ale też Fiorentiny nie mam takiej w kolekcji, więc myślę, że chociażby dlatego warto było tutaj przyjechać, żeby zobaczyć taką sztukę. Jedną jest chociażby ta koszulka Meksyku z 98 roku, której jestem bardzo usatysfakcjonowany z faktu, że udało mi się ją nabyć przede wszystkim i że jestem jej posiadaczem. Bardziej interesują mnie koszulki niż piłka nożna, więc aż takim ekspertem nie jestem, ale jest to koszulka przygotowana na Mistrzostwa Świata we Francji w 98 roku. I czym ona mnie najbardziej ujmuje? No przede wszystkim designem, wyglądem. No jest jedyna w swoim rodzaju. Jest piękny, wypukły herb Federacji Meksykańskiej, a sam design, jeśli chodzi o kolory, to jest to głównie zieleń połączona z ciemną zielenią, podchodzącą już w czarny. No i ona się wyróżnia znaczkami, wzorami różnymi kojarzonymi z rdzennymi mieszkańcami Meksyku. Nie chcę tutaj żadnego błędu teraz powiedzieć, ale to takie, jakby to łatwo zobrazować, to takie azteckie znaki po prostu i symbole. Kolejną koszulką, którą przywieźliśmy, jest koszulka Milano z emblematem Opla Merivy. Jest to kultowa koszulka, którą zdobyliśmy też w Kędzierzynie, w jednym z najmniejszych lumpeksów, jaki odwiedzamy. Koszt około 20 zł, ale też właśnie warto było, bo to jest jeden z ukochanych klubów mojego męża. Tutaj kwoty nie mają za bardzo znaczenia, jeśli chodzi o Milan. Kolejna koszulka koloru białego, tym razem mocna egzotyka, bo to koszulka reprezentacji Syrii z 2002 roku. Tutaj mamy arabski napis, to jest na pewno jeden ze sponsorów. Sponsorował kadrę, bo tam te warunki, jeśli chodzi o reprezentację, no różnią się od tych europejskich standardów, czy w ogóle światowych. Tam te reprezentacje mogą mieć na przykład, mogły mieć w tamtych latach sponsora jeszcze na przodzie koszulki. 2002 rok, 19 lat wstecz, więc tym bardziej jest to cenne znalezisko. Jeszcze stary herb Związku Syryjskiej Piłki Nożnej. Teraz Syryjczycy grają tylko z flagą. Wtedy to był przepiękny orzeł z dwoma zielonymi gwiazdami wewnątrz tego haftu. Ta koszulka jest piękna też właśnie z tego powodu, że bardzo mało jest tej egzotyki koszulkowo-piłkarskiej w lumpeksach, no ale gdy ona się już trafia, to zazwyczaj jest to coś na pewno z topu, takiego przynajmniej dla nas i dla dużej części kolekcjonerów koszulek piłkarskich. Jarosław Kaszowski, jestem byłym piłkarzem Piasta Gliwice. No troszkę tam tych koszulek mam, rzeczywiście. Dzisiaj też przywiozłem, będę chciał przekazać jak ci moje koszulki. Chciałem to dzisiaj zobaczyć z bliska, więc cieszę się, że zostałem zaproszony. I powiem, że nie spodziewałem się takich perełek tutaj, bo jak zwiedziłem połowę ściany i jest co robić, jest co czytać, ściągnięcie w jedno miejsce tylu koszulek, no robi wrażenie, naprawdę. Wracają wspomnienia. Widząc niektóre te koszulki, to zaczynam sobie dostrzegać to w głowie, że rzeczywiście pamiętam zawodników grających w tych koszulkach. Jeśli wiemy o tym, że w kolekcji pana Maćka jest kilkadziesiąt innych koszulek, czy nawet setki za chwilę i pewnie ta kolekcja się rozrośnie do niebotycznych rozmiarów, no to wydaje się, że to muzeum jest za małe. Ja tutaj jakoś zawsze byłem fanem Milanu i jak zobaczyłem tą koszulkę kaki, tak naprawdę mógłbym wymieniać kilka. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie ta koszulka patrona muzeum, czyli ten Messi na foliowym worku narysowany. Więc szczerze to przy każdej koszulce, gdybyśmy się chcieli zatrzymać, to o każdej można coś opowiedzieć albo usłyszeć ciekawą historię, naprawdę. Został on przez nas wybrany jako patron naszego Muzeum Koszulki Piłkarskiej. Historia tego chłopca jest tak naprawdę, ona ma dwie części. To jest Afgańczyk, którego marzeniem było założyć koszulkę piłkarską, a który nie miał prawa nawet o tym marzyć, bo ani go, ani jego rodziców, ani jego brata nigdy na taką koszulkę nie byłoby stać. No i młody chłopiec wpadł na pomysł, żeby taką koszulkę sobie zrobić samemu. Zrobił ją z siatki foliowej. Flamastrem pomalował ją w biało-niebieskie pasy. Dodatkowo dorobił sobie z tyłu nazwisko Messi, czyli swojego idola. Dorysował jeszcze dziesiątkę. Założył tą foliówkę. Brat Murtazy zrobił mu wtedy zdjęcie w 2016 roku. To zdjęcie obiegło cały świat tak naprawdę. do tego stopnia, że chłopiec spotkał się ze swoim idolem, z Leo Messim, który to zdjęcie też widział, poznał tą historię. Ta historia ma też drugie dno, bo po całym takim zamieszaniu wokół niego chłopiec i jego rodzina mieli też problemy u siebie w wiosce z talibami, którzy wygrażali chłopcu, którzy wygrażali rodzicom, bo tak naprawdę myśleli, że jak chłopiec spotkał się z Messim, to oni mają teraz nie wiadomo ile pieniędzy, że Messi nie wiadomo co im dał i tak dalej, więc ta historia ma tak naprawdę dwie części, ale kończy się Murtaza Ahmadi zapytany, czy jeszcze raz założyłby tą siatkę foliową. Powiedział, że tak, oczywiście, bo on po prostu kocha Messiego. Z koszulkami staramy się działać charytatywnie. Licytujemy je charytatywnie na naszych kontach społecznościowych, często za niemałe sumy. Te licytacje są robione pod osoby indywidualne, pod dzieci, pod osoby starsze, pod schroniska, w zależności od tego, jaki cel posuną nam ludzie, bo to są cele z zrzutki, się pomagam i tak dalej, i tak dalej. Większej ilości koszulek rozwoziliśmy po domach dziecka, które miały w swoich szeregach podopiecznych, którzy grają w piłkę. Na razie odwiedziliśmy 3 takie domy dziecka. No i tak tymi koszulkami obracamy. Nie sprzedajemy swoich koszulek, to nie jest biznes. Wszystkie koszulki z naszej kolekcji kiedyś zostaną rozdane. Mało tego, bardzo dużo ludzi przesyła nam swoje koszulki piłkarskie, które też są potem właśnie oddawane na różne akcje charytatywne. W ostatnich 3 miesiącach, nie licząc wcześniejszej akcji Oddaj Fejka, to dostajemy w tygodniu przynajmniej 2-3 paczki z koszulkami od internautów, od fanów stadionowych lumpów, którzy też często nie mają co z tymi koszulkami piłkarskimi swoimi zrobić. No i ludzie, pozbywając się tego, nie wyrzucają ich do śmietnika, tylko wiedzą, że mogą z nich zrobić coś jeszcze dobrego. Był to reportaż Agnieszki Pospiszyl zatytułowany Stadionowe Lumpy. Jeśli chodzi o naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy, z Ukrainą prowadzimy w trzecim secie 24-21. Wcześniejsze 2 sety dla naszych. No to jeszcze jedna w takim razie informacja sportowa, skoro już przy tym temacie jesteśmy. Robert Kubica wystąpi w nadchodzącym Grand Prix Włoch, tak poinformował zespół Alfa Romeo Racing Team. Polak ponownie zastąpi zakażonego koronawirusem Kimiego Räikkönena. 36-latek w ostatnią niedzielę wystartował w Grand Prix Holandii na torze Zandvoort. No i to tyle. Skończyli? Jeszcze nie. Jeszcze chwila. Już skończyli. 25-21. 3-0. Pewne 3-0. W setach wygraliśmy z Ukrainą w siatkówkę. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Stanisław Pyrzyna, Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. A to mi się w reportażu podobało. Wolę koszulki od samej piłki, bo na niej się nie znam. No to jako, że ja też się nie znam, to typ na dzisiejszy wieczór. 1-1.